हाँ वो चल रही है। इधर वाले भी चला लो बाबा। हाँ वो हाँ दोनों चल चल। राधा मदन मोहन देव जू की जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरुर् श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येनो तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्य बंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाली विसेव्य मानो स्मरामि नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरुत मंद मते दयां द्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु साधन लहरी द्वितीय लहरी साधन भक्ति सौवां श्लोक और 101वां श्लोक। श्री रूप साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम लक्षण भक्ति, जो इंद्रियों के द्वारा की जाए वो है साधन भक्ति, वो ही प्रेम की पूर्व दशा को प्राप्त हो जाए तो वो हो जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति ही अधिक पुष्ट होकर के प्रेम भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति में अंतर नहीं है। जैसे एक बालक ही अपनी बाल्य अवस्था को प्रौढ़ करते हुए पौगंड और फिर किशोर बन जाता है, इसी प्रकार साधन भक्ति ही भाव भक्ति और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में स्वरूप का परित्याग न करते हुए परिवर्तित हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। जैसे बालक ने स्वरूप का त्याग नहीं किया परंतु उसका जो बालक स्वरूप था वो ही पुष्ट होकर के युवा बन गया, शरीर का त्याग नहीं हुआ है उसका, शरीर वही है। इसी प्रकार जहां भक्ति साधन भक्ति इंद्रियों के द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं ही अधिक रस प्रदान करने वाली बन करके, जो नीरस थी वे रस प्रदान करने वाली बन करके भाव भक्ति बनी, और वे ही महारस प्रदान करने वाली बन करके परम स्वादिष्ट बन करके प्रेम लक्षण भक्ति बन गई। तो साधन भक्ति ही प्रेम लक्षण भक्ति में स्वरूप का त्याग न करते हुए परिवर्तित होती है। इनमें साधन भक्ति के लाखों अंग हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रों के आधार पर उनमें 64 अंगों को प्रमुख रूप से चुना है, और 64 अंगों को चुन करके इनमें 20 अंग प्रारंभ में प्रवेश के अंग हैं। उन 20 अंगों में 10 अंग सकारात्मक और 10 अंग निषेधात्मक, इस तरह से उन्होंने लिया था, और उनमें प्रारंभिक जो तीन अंग हैं, गुरु पादाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षाद शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरु सेवा, ये तीन जो अंग हैं वो तीन अंग विशेष रूप से भक्ति में प्रवेश कराने वाले हैं। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करें, फिर उनसे कृष्ण दीक्षा ग्रहण करें और फिर उनकी विश्वास पूर्वक के कृष्ण कृपा मूर्ति होकर के कृष्ण मेरे सामने उपस्थित हुए हैं ऐसा विचार करते हुए श्री गुरु की सेवा करते हुए साधक विराजमान हो। इसमें तीसरा जो अंग था विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा। इसमें श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मुझे ही आचार्य करके माने और मुझे मेरा अपमान न करे। इसमें एक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जिता अनवाप्ताश्रमम पूर्वे ये न संतप प्रतस्थिरे। एक साधक का ये कर्तव्य है कि समृग्य श्रेयसाम हेतु उसे कल्याण प्राप्त करने के उन साधनों को ढूंढना चाहिए। पंथा संताप वर्जिता, जो संताप को दूर करने वाला मार्ग है ऐसे मार्ग को उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। माने हम सभी के जो साधक हैं उनके लिए ये कर्तव्य है कि वह श्रेय के हेतु रूप में उस मार्ग को ढूंढे जो संताप वर्जित, जिसमें संताप न हो। और अनवाप्ता श्रमम पूर्वे, पहले जो आश्रम मार्ग था उसमें ये मार्ग नहीं मिलेंगे। ये भगवत भक्ति का मार्ग वर्णाश्रम धर्म में भी अनवाप्त आश्रमम पूर्वे, उनके द्वारा श्री कृष्ण में आश्रय नहीं मिलेगा। परंतु इनके द्वारा जो भक्ति मार्ग है श्री गुरुदेव का, जब चरणाश्रय दीक्षा ग्रहण कर लेंगे उससे आश्रम मिलेगा, माने कहीं आश्रय हमको प्राप्त होगा। तो केवल कर्मकांड वर्णाश्रम धर्म के द्वारा अनवाप्त आश्रमम चैन नहीं पाया था, परंतु जब गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की तब चैन पड़ा। येन संतप प्रतस्थिरे, इसीलिए भक्ति मार्ग गुरुदेव के द्वारा, शिक्षा गुरु के द्वारा ही, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु इनके द्वारा ही भक्ति मार्ग, जो चार आचार्य गुरु हैं उन चार आचार्य गुरुओं के द्वारा, भी बताएंगे चार आचार्य गुरु कौन से हैं, चार आचार्य गुरु जो हैं उनके माध्यम से ही भक्ति मार्ग उनकी प्राप्ति होगी। और इनसे येन संतप प्रतस्थिरे, इनके द्वारा ही संतगण आगे बढ़े और उन्होंने प्रस्थान किया, इस मार्ग से संतगणों ने प्रस्थान किया। तो हमको उस पंथ को, समृग्य पंथा, उस मार्ग को ढूंढना चाहिए जो कि श्रेयसाम हेतु, सारे कल्याणों का हेतु है। और संताप वर्जिता, जिस मार्ग पर चलने पर कोई संताप नहीं होता है। अनवाप्ता श्रमम पूर्वम पूर्वे, केवल आश्रम मार्ग को अपनाने पर, वर्णाश्रम को अपनाने पर उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा चैन की प्राप्ति नहीं होगी। तब हम कर्म मार्ग में ही कहीं उलझ करके रह जाएंगे। ये न संतप प्रतस्थिरे, इसलिए भक्ति मार्ग ही वह मार्ग है, श्री गुरुदेव की निरंतर सेवा करते हुए ही वह मार्ग है जिसमें ये न संतप प्रतस्थिरे, संतगण अपने लक्ष्य तक आगे बढ़े। इसमें कह रहे हैं कि श्रुति स्मृत पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पाता यही केवले कल्पते। वर्णाश्रम धर्म भगवत भक्ति का एकदम विरोधी नहीं है, उसके द्वारा ठाकुर तो प्राप्त नहीं होंगे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा। परंतु जो भक्ति मार्ग है वह भी वर्णाश्रम धर्म से एकदम अलग नहीं है, क्योंकि रास्ता जो है वो शास्त्र के द्वारा ही बताया जाएगा। तो श्रुति स्मृति और पुराण और पंचरात्र, इन चारों की विधि के बिना। अब श्रुति कहते हैं किसी ऋषि ने समाधि में जो भाषा सुनी उसका नाम है श्रुति। माने परतत्व का समाधि में जो अनुभव हुआ साक्षात और उसने जो सुना उसको हम श्रुति कहेंगे। तो श्रुति एक तरह से डायरेक्ट रिसीविंग है, सीधा सीधा परतत्व से उनके हृदय में वो मंत्र आया और ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि मंत्र की रचना करने वाले नहीं हैं, वे मंत्र को देखने वाले, माने उन्होंने समाधि में उन मंत्रों का दर्शन किया या समाधि में उन मंत्रों को सुना, वो हो गई श्रुति। अब जो समाधि में सुना उसकी याद करके उन्होंने उसका जो व्याख्यान किया वो हो गया स्मृति। तो श्रुति और स्मृति में अंतर यह है कि परतत्व के की साक्षात अनुभूति जो समाधि में हुई उसका नाम है श्रुति, और उस श्रुति का जो व्याख्यान उन्होंने प्राप्त किया और परतत्व को जैसे प्राप्त किया जाएगा उसके मार्ग को फिर उन्होंने जो बताया उसका नाम है स्मृति। श्रुति स्मृति, स्मृति पहले कोई चीज आ गई है फिर उसको याद किया जा रहा है, तो इस श्रुति में जो अनुभव हो गया था उसको स्मृति के माध्यम से उसके मार्ग को बताया। तो श्रुति परतत्व संबंधी अनुभव है जबकि स्मृति परतत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रोसेस का अनुभव है। ये दोनों में अंतर है, श्रुति स्मृति में ही दोनों में अंतर है। तो श्रुति स्मृति, अब वेद का जो तात्पर्य है वही पुराणों के माध्यम से प्रकट किया गया, इसलिए पुराण भी जरूरत है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संपूर्णमुहेत, इतिहास और पुराण इनके द्वारा वेद का विस्तार किया जाता है, तो इसलिए पुराण की जरूरत हो गई। अब पुराण के बाद में फिर पांचरात्र विधि जो है वो पांचरात्र विधि उसकी भी जरूरत हुई। पांचरात्र कहते हैं ज्ञान को, जिनमें सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह इन पांच ज्ञानों का वर्णन किया जाए उसका नाम है पांचरात्र। तो श्रुति माने सृष्टि पालन संहार निग्रह और अनुग्रह इन पांच ज्ञानों का, रात्र माने ज्ञान, इनका जिनमें वर्णन हो उसका नाम पांचरात्र है। तो पांचरात्र विधि के द्वारा कैसे ठाकुर को प्राप्त किया जाएगा और भजन में आने वाली जो बाधाएं उनको कैसे दूर किया जाएगा ये भी पांचरात्र विधि के द्वारा वर्णन किया गया। तो भक्ति में श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र ये चारों की चारों आवश्यक है। तो पांचरात्र विधि बिना एकांत की हरिर्भक्ति, यदि कोई वेद को तो न माने और केवल भक्ति करे, जो स्मृति पुराण को नहीं माने उनको निमान करके और केवल भक्ति करे, तो एकांत की हरे भक्ति। यदि वेद को न मानते हुए वेद की अवज्ञा करते हुए स्मृति पुराण की अवज्ञा करते हुए उनके वचनों को न मान करके मनमुखी उपासना करे, एकांत की का मतलब है हमको जैसे दिखेगा वैसे हम उपासना करेंगे, ये एकांत की का तात्पर्य। एकांत की का तात्पर्य एक लक्ष्य नहीं है, एकांत का मतलब है आधी वस्तु को मानना आधी वस्तु को न मानना, अर्ध ककुटी न्याय से। नहीं तो एकांत की भक्ति तो सबसे बड़ी माननी है, कहीं उल्टी बात हो जाएगी। तो एकांत की का मतलब है अनन्या भक्ति, अनन्या भक्ति का तात्पर्य नहीं है। एकांत का मतलब है कि शास्त्र के आधे भाग को मानना आधे को न मानना, आधे में अपनी बात को बीच में घुसा देना। तो ऐसी जो एकांत की भक्ति है वो उत्पात भक्ति है, उसको उत्पात आ यही केवल चंद्रशेखर दास बाबा कहते बोले एक भक्ति उत्पात भक्ति भी होती है, ये उत्पात भक्ति मत करो, मनमानी मनमानी करना माने मनमुखी भक्ति करना वो भी उचित नहीं है। तो उत्पात आई, तो एकांतिकी का तात्पर्य है कि श्रुति स्मृति की जो साधुजनों की विधि थी उस विधि का त्याग करके जो भक्ति की गई वो एकांत की भक्ति है, कि माने शास्त्र को तो नहीं मान रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो वो उत्पात की उत्पात करने वाली हो जाएगी। अब ये मनमानी जो उपासना है उसी के भगवद गीता में भी उसके विषय में कहा गया कि शास्त्र विधि का त्याग करके जो केवल अपने हिसाब से का आचरण करेंगे वे कहीं अधपतन को ही प्राप्त होंगे। अब जैसे ठाकुर की उपासना करने के लिए कोई बलिदान दे, अब कोई बात है क्या? ये हो गई उत्पात भक्ति के ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए कोई उल्टी सीधी जो क्रियाएं हैं उनको करने लगे, वो उत्पात भक्ति हो जाएगी। तो हमको चलना पड़ेगा शास्त्र के आधार पर। भक्ति एकांत की वेयम अभिचारात प्रतीयते। एकांत की कहने का मतलब है जिसमें विचार नहीं है, विचार नहीं है कि क्या ठाकुर को पसंद है क्या चीज पसंद नहीं है, इसका विचार न करके जबरदस्ती कोई भक्ति करे तो वो एकांत की भक्ति हो जाएगी। वस्तुतस्तु तथा नैव यद आश्रीय तय क्षति। वस्तुतः यह भक्ति है ही नहीं क्योंकि अशास्त्रीय रूप में वो विराजमान है। तो एकांत की भक्ति का तात्पर्य है कि शास्त्र की आज्ञा को न मानते हुए कांसे के पात्र में दही, तांबे के पात्र में दूध इनको रख करके और ठाकुर को पंचामृत कराना, ये गलती हो गई। क्योंकि जो पदार्थ विज्ञान है उस पदार्थ विज्ञान के अनुसार कांसे के पदार्थ में यदि दही रखा गया है, खटाई रखी गई है, तो दही खराब हो जाएगा और ठाकुर को अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर को उससे स्नान करोगे तो ठाकुर को अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार कहीं दूध उसको तांबे के पात्र में रख करके ठाकुर को स्नान कराएंगे तो वो दूध जैसे पदार्थ विज्ञान के अनुसार भी वो दूषित हो गया, उसमें कहीं पदार्थ के जो गुण हैं वो आ जाएंगे और दूध जो है वो कहीं बास देने लगेगा, उसकी जो प्रकृति है साधु प्रकृति वो साधु प्रकृति समाप्त होकर के असाधु प्रकृति आ जाएगी उसमें। तो उससे ठाकुर को राग मार्ग के अनुसार भी ठीक नहीं और ठाकुर को अच्छा भी नहीं लगेगा ठाकुर जी को। तो इसलिए जो एकांत की भक्ति है उस एकांत की भक्ति का कहीं खंडन किया गया, इसको ही एकांत की भक्ति कह रहे हैं। इसी को माने मनमानी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर लिया, श्रुति स्मृति पुराण इनका उल्लंघन कर लिया तो वो उचित नहीं है। तो गुरुदेव की भक्ति करने में भी गुरुपादाश्रय, कृष्ण दीक्षा शिक्षण और विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की और ठाकुर की दोनों की विश्वास पूर्वक सेवा करना, उस सेवा में भी कहीं ना कहीं शास्त्रीय जो विधि है उस शास्त्र विधि का हमको सेवन करना पड़ेगा। शास्त्र ने जो कह दिया उन वस्तुओं को तो ग्रहण किया जाएगा और शास्त्र ने जिनको निषेध किया उन वस्तुओं का ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसमें शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के हिसाब चलना पड़ेगा। अब जैसे शंख एक अस्थि है, हड्डी है, तो शंख का तो साब सेवा में प्रयोग होगा क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, परंतु अन्य अस्थि वो छू जाए सब छू जाएगा, अन्य अस्थि का प्रयोग होगा। गोबर वो विष्ठा है किसी पशु की, परंतु शास्त्र ने उसे कहा इसलिए वो परम पावन है, उसको तो पवित्र करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और अन्यत्र कहीं विष्ठा का संपर्क भी हो जाएगा तो वो कहीं सेवा क्या सामान्य में भी वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो एक ही वस्तु शास्त्र ने कहीं उसको श्रेष्ठ बताया, शास्त्र ने उसी वस्तु को कहीं उसी श्रेणी की वस्तु को उसी जाति की वस्तु को कहीं त्याज्य बताया। तो ऐसी स्थिति में एक एकांत की ये शास्त्र की बात को न मान करके अजय सब एक है ऐसा विचार करके यदि कहीं शंख भी तो एक अस्थि है इसलिए जो अस्थि मिलेगी उसका प्रयोग कर ऐसा कर ले तो महाअनर्थ हो जाएगा। तो इसी का नाम है एकांत की भक्ति। मैंने शास्त्र की आज्ञा को छोड़ करके मनमानी कोई आचरण कर लेना, उसका नाम एकांत की भक्ति है, तो उसका त्याग किया जाए। तो इसको ग्रहण करें। अब इसी में आगे कह रहे हैं कि भक्ति एकांत की वो इयम अभिचारा प्रतीयते, जहां पर शास्त्र का विचार नहीं है ऐसी भक्ति को एकांत की भक्ति किया गया। वस्तुतः तथा नहीं, वो वस्तुतः ऐसा नहीं है। यत अशास्त्रीय तैक्षते, क्योंकि उस भक्ति को अशास्त्रीय कहा, अशास्त्रीय ही कहा गया था। अब सद्धर्म प्रच्छा, श्री गुरु जी के पास में बैठकर के सद्धर्म की प्रच्छा करनी चाहिए, धर्म जो है उनके विषय में कहीं पूछना भी चाहिए। अचरादेव सर्वार्थम सिद्धत्येषाम अभीप्सिता, सद्धर्म स्याप वो बोधायो तेषां निर्बंधनी मति। अचादेव सर्वार्थ सिद्ध्यति, जिनके हृदय में सद्धर्म जानने की इच्छा है, जिज्ञासु होकर के गुरुजी से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं उनकी बुद्धि सिद्ध्यति एषां अभीप्सिता, उनको अभीप्सित वस्तु की प्राप्ति अवश्य होगी। जहां संदेह आए वहां गुरुजी से पूछ लेना चाहिए, उससे उनके अभीप्सित जल्दी ही सिद्ध हो जाएंगे। सद्धर्म से अवबोधायो ये शाम निर्वंधनी मति, हम सद्धर्म जाने इसके लिए जिनकी निर्वंधनी मति है, जिनकी बुद्धि का आग्रह, निर्वंध माने आग्रह, जिनकी बुद्धि में ये आग्रह है कि मैं धर्म जानूं, उनको कहीं ना कहीं पूछना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं सद्धर्म प्रच्छा, श्रुति स्मृति में परम आदर करना है ना, ये हो गया। फिर चौथा हो गया श्रुति स्मृति में आदर करना, पांचवा हो गया सद्धर्म प्रच्छा प्रच्छा। अब छठा हो गया कृष्णार्थे भोगादि त्याग, ये भी एक भक्ति है। निर्वंध माने आग्रह, अत्यंत आग्रह, ऐसा करूंगा ही, इसको कहते हैं निर्वंध, जिद्द पूर्वक आग्रह, यह सही समझ लो निर्वंधनी, जिद्द रखना, भक्ति की जिद्द रखना। कृष्णार्थे भोगादि त्याग, कृष्ण के लिए भोग इत्यादि का त्याग। हरिम उद्देश्य भोगयानी काले त्यक्त वतस्तव विष्णु लोक स्थिता संपत लोलासा प्रतीक्षते। पद्म पुराण में कहा गया है कि हरिम उद्देश्य भोगयानी काले त्यक्त वता, कि अरे भक्त तूने उचित समय में भगवान के उद्देश्य से, श्री कृष्ण प्राप्ति मुझे हो इस उद्देश्य से भोग्य वस्तुओं का भी त्याग किया, तो तू ये समझ ले तूने यहां पर जिन चीजों का त्याग किया है उससे बढ़कर के अविनाशी चीजें तुझे विष्णु लोक में वैकुंठ में प्राप्त हो जाएंगी। सुबह बढ़िया नींद आ रही थी 4 बजे पर 3:30 बजे पर और उस समय नींद का त्याग किया, तो यहां पर तो त्याग किया भोग का, परंतु यही भोग का जो त्याग और नाम का जप है वह आगे स्थिर वस्तु को प्रदान करेगा, यह कहने का तात्पर्य। तो हरि को उद्देश्य करके भोग्य का जो त्याग किया, विष्णु लोक में वे सारी संपत्तियां तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब सातवां है द्वारका आदि में निवास, धाम में निवास, ये भी भक्ति का अंग है। 64 अंगों का वर्णन करें, 7 अंग है द्वारका आदि में निवास। संवत्सरम वासन मासम मासाम मादा मासार्ध मेवा द्वारका वासन सर्वे नरा नार्या चतुर्भुजा। जो एक वर्ष तक, एक वर्ष नहीं कर सके 6 महीना, 6 महीना नहीं कर सके 1 महीना, 1 महीना नहीं कर सके आधे महीना, और वाह कहकर के जितना भी मिल जाए सब है। जो द्वारका में निवास कर रहे हैं, विषम नर नारी चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, माने वैकुंठ में निवास करते हैं। ये धाम की महिमा उपलक्षण के द्वारा, उपलक्षण का मतलब है कि एक चीज के द्वारा शेष उसी कोटि की चीजों की भी का भी वर्णन हो जाना, उसको उपलक्षण कहते हैं। जैसे एक चावल को नापा कि वो पक गया है तो बाद बाकी के अपने आप भी पक गए, हर एक चावल को नहीं देखा जाएगा, केवल एक चावल को देखा जाएगा तो उससे पता लग जाएगा पूरी बटलोई पक गई। तो द्वारका वास ने सर्वे नरा नारेश चतुर्भुजा, जो घड़ी आध घड़ी भी द्वारका में निवास करें वे भी द्वारका चतुर्भुज पार्षद जैसे देह को प्राप्त कर लेते हैं। अहो क्षेत्र से महात्म्यम समन्ता दशयोजनम दमिष्ठा यत्र पश्यन्ते सर्वानेव दिविष्ठा यत्र सर्वानेव चतुर्भुजान। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र उनकी आदि शब्द के द्वारा जो भगवान के धाम जगन्नाथपुरी क्षेत्र, जगन्नाथपुरी की महिमा ये उपलक्षण के द्वारा बता रही, सभी धामों के लिए आ जाएगा। ये नाम लिया गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र का कि अहो क्षेत्र से महात्म्यम, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य को, जगन्नाथपुरी के महात्म्य का क्या वर्णन किया जाए, जहां दस्योजन तक दिविष्ठा माने जितने भी स्वर्ग के देवता हैं वे दस्योजन तक जितने भी व्यक्ति हैं उन सबों को चतुर्भुज रूप में ही देखते हैं, कि वहां के सब निवासी चतुर्भुज हैं, पार्षद रूप है। या वही लक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेणा व्यधकाम्बु नेत्री पुनात शेषान उभयत्र लोकान कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः। श्री गंगा इत्यादि इनके भी निवास का वर्णन कर रहे हैं इसी में। तो सातवां था धाम का निवास, उस धाम के निवास की बात चल रही है कि यावई लच्छी तुलसी विमिश्र कृष्णांग रेणा व्यधकाम नेत्री, या माने जो गंगा जी श्री कृष्ण की तुलसी से विमिश्र, कृष्ण के चरणों की तुलसी से मिश्रित, उनकी कृष्ण अंग्रे रेणु श्री कृष्ण की चरण रज, उसको अधिक माने परम श्रेष्ठ चरण रज को ले जाने वाली है। एक होगा गंगा जी का अर्थ, गंगा जी का अर्थ में पहले वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण की चरण जिनमें तुलसी विराजमान हैं, ऐसी कृष्ण की अंग्री रेणु को, चरण रज को जो श्री गंगा जी धारण करती हैं, ऐसी गंगा का सेवन कौन नहीं करेगा। पुनात शेषान, ये गंगा ईशमानी शिव सहित सबको पवित्र करती हैं, उभयत्र लोकान इस लोक को भी पवित्र करती हैं और उभयत्र लोकान दूसरे जो लोक हैं उनको भी पवित्र करने वाली हैं। तो शिव सहित इस लोक और उस लोक दोनों लोकों में पवित्र करती हैं, यहां पर भी और परलोक में भी पवित्र करने वाली हैं। कस सामने सेवेत मरिष्यमाणः, एक व्यक्ति जिसकी समीप मृत्यु आई है वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। ये तो हुआ एक अर्थ, एक विशेष अर्थ रसिक जनों ने निरूपण किया कि यमुना जी की महिमा भी अपूर्व है। श्री यमुना जी कैसी हैं, यावई लच्छत्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेणु, कृष्ण की अंग्रेणु और कृष्णा की भी अंग्रेणु, कृष्णा माने राधा रानी, माने रास के पश्चात जिस समय श्री प्रियालाल दोनों यमुना जी में जल विहार करें उस समय कृष्ण की चरणरज और कृष्णा की भी चरणरज, कृष्णांग्रेणु, तो कृष्णा और कृष्ण दोनों को मिला करके कृष्ण शब्द बन जाएगा, जैसे हंसश्चो हंसीचो हंसऊ बन जाता है एक शेष द्वंद में, इसी प्रकार कृष्णा और कृष्णी, कृष्णा और कृष्ण इन दोनों को मिलाकर के कृष्ण बन गया, तो कृष्ण में कृष्णा भी जुड़े हुए हैं, दोनों भी राधा रानी भी कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई हैं। उनकी अंग रेणु माने राधारानी की चरण रज यमुना जी में विशेष है, गंगा जी में नहीं, क्योंकि श्री राधारानी का जो जल विलास है वो जल विलास श्री यमुना जी में है। तो राधारानी की चरण रज और कृष्ण की चरण रज, राधारानी का चरणामृत और कृष्ण का चरणामृत, दोनों को अम्बु नेत्री, उन यमुना के जल को अम्बु नेत्री माने कहार बन करके पालकी के ऊपर जो गंगा जी ले जा रही हैं, ये अम्बु नेत्री कह करके जैसे कहार जल ढोता है, ऐसे ही श्री गंगा जी यमुना जी के जल और उन जल के साथ साथ श्री राधारानी की चरणरज और श्री कृष्ण की रसिक शिरोमणि रास बिहारी की चरणरज, इनको श्री गंगा जी अपने कंधे के ऊपर पालकी के ऊपर जैसे रानी को ले जाते हैं, ऐसे यमुना जी हैं रानी और श्री गंगा जी हैं यमुना जी की भी सेवा करने वाली, ऐसी होकर के जो ले जा रही हैं, ऐसी श्री यमुना गंगा उनका सेवन कौन नहीं करेगा। पुनाति शेषांत उभयत्र लोकान, जो यहां और श्रीमद गोलोक में पहुंच करके अप्रकट वृंदावन में पहुंच करके भी जो यमुना पुनाति सबको पवित्र करती हुई विराजमान है, साधक अवस्था में भी और शुद्ध अवस्था में सबको पवित्र करती हुई विराजमान है। कस्ताम न सेवित मर्षमाणा, कौन उन यमुना जी का सेवन नहीं करेगा। मर्षमाणा माने जिसकी समीप मृत्यु है वो कौन सेवन नहीं करेगा। अब याव दर्थान वर्तिता, आठवां है भक्ति का अंग, साधन भक्ति का एक अंग है कि यावतास्यात, कि जितने में अपना काम चल जाए उतने में संतोष रखे, अपना काम जितने में चल जाए उतने में अपना संतोष रखते हुए विराजमान हो। यावतास्यात सो निर्वाह, जितने में अपना निर्वाह हो जाए, स्वीकुर्यात तावत अर्थवित, एक व्यक्ति को उतना ही धन स्वीकार करना चाहिए जितने में उसका काम चल जाए। आधिक्य न्यूनतायाम चबते परमार्थतः, यदि अधिक धन हो जाएगा या बिल्कुल ही न्यूनता ही हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में परमार्थ सेवन नहीं कर पाएगा, इसलिए जितने में अपना काम चल जाए उतने में संतोष रखें, ये कहने का तात्पर्य है। आधिक्य न्यूनतायाम च, आधिक्य होने पर और बिल्कुल न्यूनता होने पर, शून्य होने पर चबते परमार्थता, परमार्थ से उसको माने जीवन की यात्रा चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, तो वो परमार्थ से कहीं मुक्तो हीन हो जाएगा। इसलिए ये अपने निर्वाह मात्र इतने को अपनाए। अब नौवां है हरि वासर सम्मान, ठाकुर जी से संबंधित जो बस दिन हैं उनका सम्मान, भगवत संबंधी दिनों का माने एकादशी, जन्माष्टमी, जयंती आदि जो व्रत हैं उनका सम्मान। तो हरिवासर सम्मान, हरिवासर जो हैं उनका सम्मान, हरिवासर के विषय में पहले निरूपण कराए कि एकादशी तिथि यदि सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद में जितने दिन जितने समय तक है उतने समय का बाद करके फिर पालना किया जाएगा, उसको हरिवासर कहते हैं, हरिवासर पालन करेंगे। जैसे सूर्योदय से सूर्योदय सूर्यास्त तक तो हुआ 60 घड़ी, परंतु कहीं दूसरे दिन भी 5 घड़ी ज्यादा जा रही है तो फिर जो पालना होगा वो 5 घड़ी को छोड़ करके जब द्वादशी आ जाएगी तब पालना होगा उसको, तो भी अधिक जो समय है उसको भी हरिवासर कहा जाएगा, ये कहने का मतलब हरिवासर सम्मान। जैसे सोमवार को एकादशी आई मानो 10 बजे पर और दूसरे दिन वो चली 8 बजे तक, तो 8 बजे के बाद में फिर पालना होगा। एकादशी जब तक रहेगी, तो यद्यपि द्वादशी शुरू हो गई 6 बजे पर ही, परंतु 2 घंटे बाद, 8 बजे के बाद में फिर पालना होगा, उसको हरिवासर कहेंगे। जो अधिक समय जा रहा है उसको हरिवासर कहेंगे। अब तो सर्व पाप प्रशमनम, एकादशी के विषय में कहा गया है ब्रह्मविवर्त पुराण में कि एकादशी व्रत संपूर्ण पापों को शांत करने वाला है। पुण्यम, ये परम पवित्र है, आत्यंतिकम माने परम फल को प्रदान करने वाला है, और गोविंद स्मरणम नृणाम, और गोविंद का स्मरण कराने वाला है। एकादश्याम उपोषणम, एकादशी में उपोषण माने व्रत करना, यह गोविंद का स्मरण कराने की योग्यता प्राप्त कराए, पापों को शांत करे और अत्यंत पुण्य को प्रदान करने वाला है। अत्यंत पुण्य ये केवल प्ररोचना के लिए है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने पर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो फिर जितने भी महात्मा भी व्रत करेंगे नहीं, उनको पुत्र कोई प्राप्त नहीं करता है। तो ये बात दूसरे लोगों के लिए कही गई, ये बात एकादशी के लिए नहीं। एकादशी का जो मुख्य फल है वो क्या है, गोविंद स्मरण। तो 3 गुण जहां पर वर्णन किए गए वहां पर गोविंद का स्मरण कराना, और ये कहा भी जाता है जहां निर्जल व्रत किया जाता है वहां पर अष्टकालीन लीला स्मरण की योग्यता साधक में प्राप्त होती है। बड़ों की मुख से सुनना कि निर्जल व्रत करने पर अष्टकालीन लीला स्मरण करने की योग्यता साधक में आ जाती है, और अष्टकालीन लीला का स्मरण होने लगता है उसे। इसलिए कई जगह महात्माओं में प्राय प्रसिद्धि है कि निर्जल व्रत जो है वो निर्जल व्रत वे बड़े आग्रह से करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, तो वो इसे अष्टकालीन लीला की योग्यता प्राप्त होती है। तो गोविंद स्मरणम ये मुख्य वस्तु है, और पाप का शांत करना ये कोई लक्ष्य है नहीं वैष्णवों का। पाप तो, पाप की शांति तो नामाभास मात्र से हो जाएगी, और पुण्य, अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होना ये भी कोई मुख्य फल नहीं है कि जया विजया एकादशी की तो इसे विजय की प्राप्ति हो जाएगी और जय की प्राप्ति हो जाएगी और यश की प्राप्ति हो जाएगी। तो एकादशी महात्म में, ब्रह्म वैवर्त में जो एकादशी महात्म के फल दिए गए कि सफला एकादशी में फल की प्राप्ति हो जाएगी, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो वहां पर तो मन की कोई इच्छा ही नहीं, तो अन्य इच्छाएं केवल गोविंद सेवा के अलावा कोई इच्छा ही नहीं। तो मूलतः एकादशी का फल है गोविंद स्मरणम, ये मूल फल है। अब अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्याता क्षपंती नृणाम अघम, क्षपयंती नृणाम अघम। अश्वत्थ माने पीपल, तुलसी, धात्री माने आंवला, गो माने गैया, और भूमि सुर माने ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता माने ब्राह्मण, और वैष्णव, इन 5 वस्तुओं की सेवा यदि की जाए माने पीपल, तुलसी, आंवला, गाय और भूमिसुर माने ब्राह्मण और वैष्णव, 6 जने, ये 6 वस्तुओं की सेवा यदि की जाए तो 6 वस्तुओं की सेवा करने पर पूजिता प्रणता ध्याता, इनका पूजन करने पर, इनको प्रणाम करने पर, इनका ध्यान करने पर नृणाम अघम क्षपंती, व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। इनमें मुख्य वस्तु जो है ये अश्वत्थ धात्री, ये तो ठीक है मुख्य रूप में भगवत स्वरूप रूप में श्री तुलसी और वैष्णव और ब्राह्मण, ये मुख्य रूप से विराजमान है। अन्य ये भी उपयोगी हैं, ठीक है उनको, परंतु ये अश्वत्थ को विष्णु का वैभव कहा गया विभूति योग में, और धात्री जो है आमला, वो भी औषधियों में कहीं श्रेष्ठ होकर के विराजमान। अब गाय की विशेष रूप से पूजा की जाए, ये भक्ति का ही एक अंग है कि गवाम कंडुयनम कुर्यात् गोगाश्रम गो प्रदक्षिणम गोश नृत्य प्रसन्नासु गोपालों पर प्रसिद्धति। गैयाओं को खुजाया जाए, गैया खुजाने से बड़ी पसंद होती है, तो गैयाओं को खुजाया जाए, गोग्रास दिया जाए, गाय की परिक्रमा की जाए, प्रदक्षिणम माने परिक्रमा दी जाए। गाय यदि प्रसन्न होंगी तो गोपाल भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये यहां पर हरिवास सम्मान और अश्वत्थ इत्यादि का पूजन, ये दस तो अनुकूल वस्तुओं को कहा गया। अब दस चीज प्रतिकूल जो है उनका त्याग करें, उनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण विमुख संघ, इनका त्याग करें। बरम हुतुभात ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौर चिंता विमुखा जन संवास वैशसम। के हुतुभात ज्वाला पंजर, कि किसी अग्नि में, अग्नि की ज्वाला की पिजड़े में बैठ करके रहना वो ज्यादा अच्छा है। परंतु तो शौरी माने श्री कृष्ण, उनका जहां रूप गुण का ध्यान नहीं हो रहा है, ऐसे विमुख जनों के पास में रहना वह वैशस माने नरक है। वरम माने श्रेष्ठ है, हुतवाह माने अग्नि, अग्नि की ज्वाला रूपी पिजड़े में बैठना माने धकधकाती हुई अग्नि के बीच में बैठ जाना वो ज्यादा अच्छा है। तो पिंजर के अंतर व्यवस्थिति, पिजड़े के भीतर रहना वो ज्यादा अच्छा है। न शौर्य चिंता विमुख, कृष्ण की चिंता से विमुख जो जन है उनके साथ में रहना यह नरक के समान है, इसलिए विषयी जनों के साथ में नहीं रहे। इसी तरह से कहा गया कि आलिंगनम बरम बंदे व्याल व्याघ्र जलों के साम, कि भले सर्प व्याघ्र माने शेर और जलों का माने मगर, मगर इनका आलिंगन करना ज्यादा अच्छी बात है, परंतु न संग शल्य युक्ता नाम नाना दैवक सेविनाम। जो अनेक अनेक देवताओं की आराधना करने वाले हैं, कभी इस देवता की आराधना की, कभी उस देवता की आराधना की, कहीं एक जगह चित्त नहीं है, कभी उस पीपल पे पानी चढ़ा, कभी उस चौराहे पर पानी चढ़ा, कभी उस स्थान पर पूजा कर, इनमें जो लगे हुए हैं नाना दैवक सेविनाम, अनेक देवताओं की सेवा में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोग शल्य युक्ता नाम, ऐसे लोग तो भजन में शल्य के समान हैं, चुभने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहना अच्छी बात नहीं है। तो आलिंगन बरमंदे ब्याल व्याघ्र जलोकसाम, ब्याल व्याघ्र और जलोकस माने मगर, जल में निवास करने, ओक माने निवास, जल में जिनका निवास है ऐसे जंगली पशु, इनसे इनके पास में रहना ज्यादा अच्छा है। परंतु तो अनेक अनेक देवताओं की आराधना करने वाले, इनका संग नहीं करना चाहिए। अब तीन वस्तुएं निरूपण कर रहे हैं, शिष्य इत्यादि का अनुबंधन नहीं किया जाए, ज्यादा शिष्य बनाना यह भी उचित बात नहीं है। न शिष्यान नानुबंधी तो ग्रंथान नहीं भ्या नैव अभ्यसे बहुन न व्याख्याम उपयुंजित हो नारंभान आरभित क्वचित। ये तत्वतः ये जो वचन कहे गए सन्यासी के धर्म में वचन किए गए। सप्तम स्कंद में नारद जी जहाँ सन्यास धर्म का निरूपण कर रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि न शिष्यान अनुबंधित हो, बहुत ज़्यादा शिष्यों को नहीं बनाए, नहीं तो स्वयं में अभिमान आ जाएगा, इसे ज्यादा शिष्य नहीं बनाए। सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर कृपा करने वाले हैं, व्यक्ति कृपा नहीं करने वाला है। गुरुदेव के माध्यम से ठाकुर कृपा कर रहे हैं, असल गुरु के शिष्य नहीं है, तत्वतः सभी शिष्य श्रीमदन मोहन के। किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं है। तो न शिष्यान अनुबंधित, तो ज्यादा शिष्य उनको इकट्ठा नहीं करे। ग्रंथान नहीं भ्यास भ्यसेद बहुन, बहुत सारे ग्रंथों का भी अभ्यास नहीं करे, क्यों? ग्रंथों का अभ्यास करने पर फिर बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, एक जगह एक की महिमा है, दूसरी जगह दूसरे की महिमा गायन की जाएगी, और अलग अलग वस्तुएं ग्लोरीफाई होंगी, तो फिर अपनी निष्ठा डिग जाएगी कि इसको करें कि इसको करें। तो ग्रंथों का भी अभ्यास नहीं करें, न व्याख्या उपयुंजित हो, और ज्यादा व्याख्या उनको भी नहीं करें। ज्यादा व्याख्या करने पर पंडिताई का अभिमान आ जाएगा। नारम्भान आरभचित, और बहुत बड़े बड़े आयोजन आरंभ जो हैं उत्सव, उनका भी आयोजन नहीं करे, कि बहुत लंबे चौड़े उत्सव कर रहे हैं, उनका भी उत्सव नहीं करे। तो नारम्भान आरभित क्वचित, फिर भी संतगण जो करते हैं उसका एक कारण है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने जैसे राजसु यज्ञ किया, बहुत बड़ा कार्यकर्ता, परंतु वे ये दिखाना चाहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया उनको कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकते हैं, और जिन्होंने कृष्ण का आश्रय ग्रहण नहीं किया उनके कोई भी मनोरथ फलदायी नहीं होंगे। तो ये उनका लक्ष्य था। उनका लक्ष्य तत्वतः राजसूय यज्ञ करते हुए भी उनका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य तत्वतः उनका लक्ष्य है श्री कृष्ण की महिमा का स्थापन करना। और उनका एक लक्ष्य है युधिष्ठिर का, कि वे विचार करते हैं कि आह, द्वारका में तो अपूर्व वैभव है, कृष्ण अपने घर में क्या ठाट बाट के साथ में रहते हैं, ऐसा द्वारका जैसा वैभव तो कहीं दूसरी जगह है नहीं। यदि मैं राजसूय यज्ञ करता हूं और राजसूय यज्ञ करने के बाद में मेरे यहां पर भी जय रहे रमेश बाबा, तो राजसूय यज्ञ करने के बाद में यदि मेरे पास में भी ऐसा वैभव आता है तो इस वैभव के द्वारा कृष्ण यदि कभी कभी मेरे पास में भुआ जी से मिलने के लिए आएंगे तो उनको यहां पर ऐसा नहीं लगे कि अरे यहां पर तो कोई सुविधा नहीं है, यहां पर कोई सुविधा नहीं, ऐसा नहीं लगे। उनको द्वारका जैसा वैभव ही यहां पर भी दिखे, ऐसा विचार किया जाए। तो वो आश्रय ग्रहण करते हुए विराज, इसलिए वे राजसूय करती है। तो यहां पर ये कहा ज्यादा शिष्यों को नहीं बनाए, परंतु वेद व्यास जी के तो बहुत से शिष्य हैं, खूब शिष्य बनाए, परंतु भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो तत्वतः कृष्ण महिमा का गायन करने के लिए है, अपने अभिमान के लिए नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है, अपने अभिमान के लिए नहीं है। शिष्य अधिक में बनाकर के निज का अभिमान नहीं होना चाहिए, ठाकुर की महिमा के द्वारा जीवों का कल्याण हो। ये जो दीक्षा दान किया जा रहा है, इतने जीवों का कल्याण होगा और इससे बढ़कर के और कोई दूसरा दान हो नहीं सकता है। ये विचार करके श्री गुरुदेव अपने हृदय की संपत्ति को कृपा करके नए जीव को भी प्रदान कर देते हैं, नए शिष्य को भी प्रदान कर देते हैं, ये दृष्टि है। तो यहां पर ये कहा गया। अब ये तीन हो गए, शिष्य ज्यादा नहीं बनाए, ज्यादा ग्रंथों का अभ्यास करने पर फिर बुद्धि कहीं भ्रमित हो जाएगी कि ये सत्य है कि ये सत्य है, और ज्यादा व्याख्या करने पर भी कहीं बुद्धि भ्रमित हो जाए। जो बड़े बड़े आचार्य हुए उनके विषय में बड़ा भ्रम हो जाए। सांख्य कौमुदी की भी व्याख्या कर रहे हैं और शंकर भाष्य की भी व्याख्या कर रहे हैं, जब सांख्य की व्याख्या कर रहे हैं तब ये लगता है कि इन जैसा कोई सांख्य तत्व का ज्ञाता नहीं है, जब न्याय कौमुदी की व्याख्या कर रहे हैं उस समय ये लगता है कि इन जैसा न्याय का ही शास्त्र का ये प्रतिपादन कर रहे हैं, और जब वेदांत का वर्णन कर रहे हैं तब लगता है कि ये ब्रह्म तत्व का ही निरूपण कर रहे हैं। तो ऐसा कई जगह हो जाता है। पतंजलि जिस समय वैदिक शास्त्र की व्याख्या करेंगे उसमें लगता है ये शरीर को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं। जब व्याकरण की व्याख्या कर रहे हैं, पतंजल भाष्य लिख रहे हैं, उस समय ये लगता है कि ये व्याकरण के बड़े भारी पंडित हैं और व्याकरण ही सब कुछ है। जब योग की व्याख्या करेंगे, पतंजल योग, तभी कह रहे हैं योगी सबसे बड़ा है। तो एक ही व्यक्ति तीन शास्त्रों को करता है और तीन शास्त्रों को करके जब जब जो व्याख्या करने के लिए बैठता है तब उसी मत को प्रधान करके स्थापित करता है। तो ये गड़बड़ हो जाए तो न व्याख्या मुपजी। तो एक निश्चित लक्ष्य लेकर के चले और फिर वहां पर ही व्याख्या करते हुए चले। नारंभान आभरेवित क्वचित, और बड़े आरंभ जो हैं वो यदि किए जाएंगे तो बाद में कहीं ना कहीं झगड़ा होगा ही। और ये कहा गया कि जब जब भी राजसूय यज्ञ हुए, राजसूय यज्ञ के बाद में महाभारत हुआ, झगड़ा हुआ। जिन जिन ने भी राजसूय यज्ञ किए उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर झमेला होता है। ये इतिहास के साथ में कहीं संगति ऐसी, ऐसे संयोग ऐसा जोड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने किया, उसके बाद में फिर महाभारत हो गया। तो ज्यादा अपने छोटे मोटे अपने आयोजन कर लिए, बस ठीक है, ठाकुर जी की सेवा हो गई, बस ठीक है। बहुत ज्यादा लंबे चौड़े आयोजन उसको भी नहीं कर। अब व्यवहारे पे अकार्पण्यम, व्यवहार में कृपणता नहीं रखे, माने विनम्र व्यवहार जरूर होना चाहिए भक्त का, विनम्र। ज्ञानी जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, परंतु भक्त जो है वो बड़ा विनम्रता का व्यवहार का रखता है। कि अलभ्य वा विनष्टे वा भक्षाच्छादन साधने अविक्लव मतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। भक्त का ये कर्तव्य है कि यदि उसे भक्ष, भोजन की सामग्री, आच्छादन साधन, ओढ़ने पहनने के साधन नहीं भी मिले तो अलभ्य, इनके न मिलने पर अथवा विनष्टे, नष्ट हो जाए, तो उस समय अविक्लव मतिर भूत्वा बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें। टूट गया तो टूट गया, ठीक है, हुआ, खो गया तो खो गया, ठीक है, उसको लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अविप्लव मतिर भूत्वा, तो प्राप्त न होने पर या चीज के कष्ट नष्ट हो जाने पर भक्ष्य और आच्छादन साधन के शांत चित्त होकर के ही रहे, हरिमेव धिया स्मरेत, ठाकुर का ही स्मरण करते हुए विचरण करें, ठाकुर का स्मरण करें, यह भी एक भक्ति का अंग हो गया। फिर शोकादि अवशवर्तिता, शोक इत्यादि में भी ज्यादा शोक के वशीभूत नहीं, अपने चित्त को भगवत सेवा के आनंद में ही रखें। परिवार में कहीं गमी हो गई, अब ये नहीं कि बिल्कुल ठाकुर का भजन ही भूल गए, बस वही वो चिंता करें, ऐसा नहीं, ठीक है, हटाओ, हो गया, जो हुआ सो हुआ। तो शोक अमर्ष आदि भिर भावी आक्रंतम, तो जिसका मन शोक और अमर्ष मन क्रोध इत्यादि भावों से आक्रांत है, कथम तत्व मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत, वहां मुकुंद के स्फूर्ति होने की संभावना कैसे हो सकती है, वहां मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना नहीं हो सकती है। अब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद महाप्रभु को भोजन करने के लिए बुलाया और इतनी सारी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ये जमाई है सार्वभौम भट्टाचार्य के, और वे बार बार देख रहे हैं क्या है क्या है क्या बन रहा है क्या बन रहा है। अब घर की जमाई है तो इनको मना भी करने में थोड़ा संकोच भी हो, अब जमाई राजा कहीं नाराज नहीं हो जाए, देख रहे हैं। क्योंकि इतनी सब चीज किसके लिए बन रही है? बोले आज महाप्रभु को भोजन करेंगे, महाप्रभु की भिक्षा यहाँ पर होगी। और उस समय महाप्रभु जब भोजन करने के लिए बैठे तो कहीं ये टोके नहीं, इसलिए सारू भट्टाचार्य ने किवाड़ बंद कर दिए, किवाड़ भेड़ दिए और महाप्रभु को भिक्षा करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, प्रसाद पबवा रहे हैं। और ये किवाड़ की संद से झांक करके देख रहा है क्या परोसा जा रहा है, क्या खाया जा रहा है। और क्या हाँ, इतना सारा खा रहा है सन्यासी, 10 आदमी का जिससे पेट भर जाए उसको अकेले ये खा लेंगे। तो उस समय इतनी गुस्सा आई सारू भट्टाचार्य को कि डंडा लेकर के मारने के लिए अपनी जमाई को दौड़े और ये कह दिया कि मेरी पुत्री विधवा हो जाए, ये श्राप दे रहे। इतना तक मेरी पुत्री जो क्या नाम है उसका, वो हाँ साथी है, साथी रांडी हो, ये श्राप दे रहे। साथी हो रांडी, ये श्राप दे रहे, इतना श्राप दे रहे। तो ये कहीं भक्ति के हाँ अमुक अमुक अमुक ये इनकी जमाई हैं, उनको श्राप दे रहे। तो ये कह रहे भगवान का स्मर्श कर। तो उस समय इनको विषूची हो गया, पतले दस्त हो गए, हैजा हो गया अमोह को। और महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु ने सार्व भट्टाचार्य से कहा कि अरे उनको तुम्हारी जमाई को ऐसे बीमार हो रहे हैं और वे पड़े हुए हैं और उनको विषूच का हो गया है और मरने वाले हैं, संभालो। बोले ना, मरता है तो मर जाने दो, तुमको टोका। सारू भट्टाचार्य नहीं गए और महाप्रभु उस समय स्वयं गए और उस समय अमोक से कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जो कह रहे हैं वो बड़ी काम की चीज है कि भैया ये हृदय श्री कृष्ण के लीला के चिंतन का स्थान है और इस हृदय में तुमने ईर्ष्या और असूया रूपी पिशाची को क्यों बैठा रखा है? ये क्रोध और ईर्ष्या, इस पिशाची को यहां से दूर करो, ये स्थान तो ठाकुर के बैठने की भूमि है, इसलिए अपने चित्त को निर्मल करो। और ये जो ईर्ष्या की जो भावना है वो ईर्ष्या की भावना का को दूर करो। और ऐसा कहकर के जो माथे के ऊपर हाथ रखा से सारा रोग दूर हो गया। बोलो कृपालु श्री गौर हरि की जय। तो ये यहां पर देख रहे हैं। तो शोक अमर्श और बैर यदि चित्त में रहेंगे तो शोक अमर्श बैर के स्थान पर, तमोगुण के स्थान पर ठाकुर को नहीं बैठाया जाएगा। ठाकुर को बैठाया जाएगा सर्वदा जो सात्विक और चिन्मय जो स्थान है उस धाम में विराजमान किया जाएगा। इसलिए मन है वृंदावन, इस दिव्य वृंदावन में ठाकुर को बैठाओ और दिव्य वृंदावन रूपी मन में द्वेष बैर अमर्ष क्रोध, इनको अमर्ष माने क्रोध, इनको धारण मत करो। तो शोक अमर्ष आदि फिर भावई, शोक अमर्ष और बैर इनसे आक्रांत जो मन है उनमें श्री मुकुंद की स्फूर्ति कैसे हो सकती है? अब अन्य देव अनवज्ञा, किसी भी देवता की अवज्ञा नहीं की जाएगी। भक्त का एक स्वभाव है अन्य देवता की अवज्ञा नहीं करें। हरिरेव सदा राध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेया कदाचना। हरि की ही सदा आराधना करनी चाहिए क्योंकि वे, उनकी आराधना में सभी देवताओं की आराधना हो जाएगी। सर्वदेवेश्वरेश्वर सभी देवताओं के ईश्वर हैं। अन्य ब्रह्म रुद्र आदि नावज्ञेया कदाचना, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि ब्रह्मा रुद्र इत्यादि इनकी अवज्ञा की जाए, क्योंकि ये भगवान की अन्य देवता भी विभूति हैं, इनका अवज्ञा नहीं की जाइए। हाथ जोड़ दिए गए, ठीक है, अमुक अवसर पर कहीं परंपरा से प्राप्त है परंपरा में, तो चलो कुल देवी की पूजा भी कर दी, परंतु बस हो गई। क्योंकि भगवद गीता में एक बात कही गई कि अशुद्धया होतम दप्यप्तम, कि यदि अशुद्धा पूर्वक हवन किया गया है, जप किया गया है, पूजन किया गया है, तो उसका फल नहीं मिलता है, अबन्न नहीं होता है। तो अवज्ञा पूर्वक यदि यहां पर किया गया तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ये बात होगी। तो अवज्ञा पूर्वक करने पर माने वो किया भी न किया जैसा है। इसलिए वृंदावन के रसकों में तो श्री व्यास जी, हरिराम व्यास जी, ये किशोर वन वाले, उनकी तो एक कारिका है कि गया गया सो गया, गया गया सो गया, माने जो पितरों के ज्यादा आग्रह में पड़ा फिर वो गया, माने फिर वो भगवत भजन में नहीं रहेगा। इसलिए देवता पितर हो गए, बस हाथ जोड़ दिए, ठीक है, परंतु बहुत ज्यादा उनके चक्कर में, श्राद्ध के अत्यंत चक्कर में, अत्यंत आग्रह में नहीं, वैष्णव सेवा हो रही है, ये विचार करते हुए भगवत प्रसादी अन्न से वैष्णवों की सेवा करना, ये ही गृहस्थी पित्री पितर इत्यादि के अवसर पर उनकी समाराधना कर दे। परंतु वैष्णव सेवा हो रही है इस बहाने, इस बात पर ज्यादा बल है, पितरों का हो रहा है ये भी ठीक है, वो आनुषंगिक, तो ये कहने का मतलब। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं कि अन्य देवता की अवज्ञा नहीं है, देवता ऋषि पितर इनकी अवज्ञा नहीं है, परंतु इनकी सेवा भगवत सेवा के अंगभूत हो रही है। भूतान अनुद्वेग दायता, फिर जितने भी प्राणी हैं उनको उद्वेग प्रदान नहीं किया जाए, किसी भी प्राणी को उद्वेग प्रदान नहीं किया जाए, माने जीव हिंसा इसको बचाया जाए। पितेव पुत्रम करुणो नोद्वेजेत यो जनम, जैसे पिता पुत्र को करुण होकर के उद्वेग प्रदान नहीं करता है, पुत्र को परेशान नहीं करता है, उद्वेग प्रदान नहीं करता है, ऐसे ही जो जीव मात्र को उद्वेग प्रदान नहीं करे, विशुद्ध ऋषिकेश पूर्णम प्रसिद्धति, ऐसे विशुद्ध व्यक्ति के ऊपर भगवान जल्दी से कृपा कर देते हैं। अब इसके बाद में एक है 19वां कि सेवा अपराध जो है उन सेवा अपराधों का त्याग करें। सेवा अपराध कहीं 32 कीर्तन ते बसदे मया, कि मेरी अर्चना के जो अपराध हैं उनको अब मैं तुम्हें बताता हूं। हे पृथ्वी, भगवान पद्म पुराण में कह रहे हैं कि मैं अपने अर्चन के अपराध को, सेवा अपराधों को बताता हूं। वैष्णव के द्वारा इन सेवा अपराधों को प्रयत्न पूर्वक बचाना चाहिए। कौन कौन से सेवा अपराध हैं कि सर्वापराध कृदापि मुच्यते हरि संशय। अब सेवा अपराध तो बन ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो उसका उपाय क्या है? हरि संशय, अंत में ठाकुर की सेवा करने के बाद में ठाकुर जी को दंडवत कर लिया जाए तो सेवा अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। मुच्यते हरि संशय, हरि का आश्रय ग्रहण कर ले। हरे अप्यपराधान यह कुरिया द्विपद पांशुला, यदि कोई भी अपराध किए हैं भगवान का आश्रय ग्रहण कर ले तो अपराध की निवृत्ति हो जाएगी, परंतु हरि के प्रति अपराध जो करेगा वो तो द्विपद पांशुला, वो तो दो पैर वाला पशु है। पांशुला माने हीन पशु, द्विपद माने मनुष्य, मनुष्यों में भी पांशुल माने सबसे ज्यादा नीच है जो इतने भगवान के अपराध कर रहा है। अब वो अपराध कौन कौन से हैं? याने वा पादुक वा गमनम भगवत ग्रहे, कि ठाकुर जी के मंदिर में चप्पल पहन करके, पादुका पहन करके अथवा यान के ऊपर बैठ करके जाना, ये एक अपराध है। सेवो सवाद्य सेवाच, देवता के उत्सव आदि आने पर उत्सव न मनाना, यह भी एक अपराध है। जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव आने पर सेवा न करना। अप्रणाम सदग्रतः, ठाकुर के सामने प्रणाम नहीं करना। उच्छिष्टे वाप्य शौचे वा भगवत बंदनादिकम, झूठे मुंह या अपवित्रता की स्थिति में कुल्ला किए बिना ठाकुर जी को वंदन करना, यह भी सेवा अपराध है। एक हस्त प्रणामश्च, एक हाथ से प्रणाम, बाएं हाथ से प्रणाम और एक हाथ से प्रणाम, दोनों गलती है। एक हाथ से प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम होगा। तत्पुरस पुरस्तात् प्रदक्षिणम, ठाकुर जी के रास्ते को रोक करके परिक्रमा करना। तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणम, ठाकुर चल रहे हैं और वे रुक जाएं, हम परिक्रमा पूरी कर लें तब चलें, उनकी परिक्रमा में उनके गति में बाधा डालना। तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणम, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाद प्रसारणम चाग्रे, ठाकुर की ओर पैर करके बैठना। तथा परिंक बंधनम, जांग के ऊपर जांग चढ़ा करके अभिमान मुद्रा में बैठना, यह परिंकबंध। परिंकबंध जो है वो परिंकबंध भी नहीं करे। परिंकबंध का मतलब है कि जांग के ऊपर जांग चढ़ा करके जैसे ज्ञानी जन बैठते हैं इस तरह से बैठना, परिंकबंध उसको भी त्याग करें। शयनम भक्षण चापी मिथ्या भाषण मेव च, ठाकुर जी के सामने लेटे रहना, दर्शन खुल रहे हो सामने भोजन करना, दर्शन बंद हो जाए तब तो भोजन किए जाएंगे जगमोहन में, सामने दर्शन भोजन नहीं किए जाएंगे। मिथ्या भाषण, ठाकुर जी के सामने झूठ बोलना, यह भी सेवा अपराध है। उच्च भाषा, जोर से बोलना, मिथो जल्पः, परस्पर किसी से विवाद करना, मिथो मिथा माने परस्पर, जल्प माने गप्पबाजी करना, ठाकुर के आगे रोना, ठाकुर के आगे मारपीट करना, ये सब दोष है, सेवा अपराध है। तो उच्च भाषा, जोर से बोलना, मिथो जल्पः, परस्पर बोलना, रोदनादि च विग्रह, रोना झगड़ा करना, निग्रहानुग्रह चैव, किसी को आशीर्वाद देना, किसी को दंड देना, ये ठाकुर के आगे नहीं होगा। और निशुच क्रूर भाषण, मनुष्यों के साथ में क्रूर बोलना, यह भी सेवा अपराध है, कठोर गाली गलौज करना। कम्बलाभरणम चैव, कम्बल ओढ़ करके ठाकुर के मंदिर में जाना, सिर से कम्बल ओढ़ करके ना, ऐसे नहीं, हाँ ठाकुर जी डर जाए, हाँ हाँ। तो कम्बलाभरणम, पर निंदा पर स्तुति, यह भी सेवा अपराध है, दूसरे की निंदा दूसरे की स्तुति। अश्लील भाषण, अमंगल में जो बोली है उसको बोलना, अश्लील जो है वो अमंगल परक और निंदा परक, दो प्रकार के अश्लील को अश्लील होते हैं, लज्जा परक और निंदा। अश्लील का तात्पर्य है कि जिससे लज्जा उत्पन्न हो एक तो उसको अश्लील कहेंगे, और जो अश्लील का तात्पर्य है कि जहां जिसको सुन करके कहीं संकोच हो, अश्लील, वो भी अश्लील, अमंगल, अमंगल भी अश्लील कहेंगे। तो अश्लील के दो अर्थ, अमंगल परक बार बोली और लज्जा परक बोली, लज्जा उत्पन्न करने वाली बोली, ये दो अमंगल के स्वरूप हैं। और जो वैष्णवों का जो बोली है वो सर्वदा मंगल परक है, वे ये कहेंगे कि उनकी ब्रजरस प्राप्ति हो गई, उनकी वैकुंठ प्राप्ति हो गई, गोलोक प्राप्ति हो गई, ऐसे वचन कहेंगे, वो चल गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे वचन नहीं कहेंगे, ये अमंगल परक है। तो अमंगल परक वचन जो है उनको घर में बोलने की प्रवृत्ति नहीं थी। सामान्यतः भी दुकान बंद कर दो ये नहीं कहेंगे, दुकान बढ़ा दो ये नहीं कहा जाएगा, बत्ती बुझा दो, दीपक बुझा दो, दीपक बढ़ा दो, गहना उतार दो, ये नहीं कहा जाएगा गहना बढ़ा दो। तो ये शिष्ट जनों की एक बोली रही है भारतीय परंपरा में, मंगला मंगल में ये बोली रही है। तो ये अश्लील, क्योंकि अश्लील भाषण नहीं किया जाएगा। अश्लील दो प्रकार का, एक अमंगल परक और एक अश्लील का तात्पर्य है लज्जा परक, जो लज्जा उत्पादक है, तो उनको उनका भाषण नहीं किया जाएगा। अधो वायु विमोक्षणम, ठाकुर जी के आगे अपांग वायु को, नीचे की वायु को छोड़ना, ये भी नहीं। बाहर निकल के मंदिर में से फिर कहीं अधो वायु आए तो मंदिर उसको थोड़ा रखो। शक्त गौणोपचार, फिर एक सेवा अपराध है, सामर्थ्य है फिर भी गौण उपचार करना। ये सामर्थ्य होने पर गौण उपचार कैसे, जैसे अन्नकूट है, अरे कौन इतनी खटराक करे, बाजार से पाप भर रबड़ी ले आएंगे और ठाकुर के चार पीड़ा रख देंगे, हो गया अन्नकूट। ये है शक्ति होने पर भी गौण उपचार, शक्ति है तो पूरा करो, सामर्थ्य है साधन है तो ठाकुर की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, ठाकुर की सेवा पूरी तरह से करो। तो शक्ति होते हुए भी गौण उपचार, माने माला की जगह पत्ती समर्पित करना, वो नहीं, गौण उपचार नहीं। अनवेदित भक्षणम, बिना भोजन किए हुए ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भक्षण करना। तत्कालो भवानाम च फलादीनाम अनर्पणम, ऋतु में जो फल आ रहे हैं उनको ठाकुर को समर्पित करना चाहिए। विनियुक्त अभिशिष्टस्य प्रदानम व्यंजनादि के, विनियुक्त माने किया गया है ठाकुर से, ठाकुर के लिए, और ठाकुर के भोग की चीज में से निकाल लेना, ये विनियुक्त है। विनियुक्त माने जिस वस्तु के लिए, जो वस्तु बनाई गई, जिस उत्सव के लिए बनाई गई, उस उत्सव के पहले से उसको निकाल करके प्रयोग कर लेना, ये भी एक सेवा अपराध है। विशेष उत्सव पर कोई विशेष सामग्री बनाई गई है, उसी दिन वो लगाई जाएगी, पहले से उसमें से कुछ निकाल लो, चलो व्यवहार हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ठाकुर की वस्तु से तो किसी दूसरी वस्तु का व्यवहार हो जाएगा, परंतु दूसरी वस्तु के लिए ठाकुर की वस्तु का व्यवहार नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य है। हाँ हाँ वही है, आगे आगे आएगा एक शब्द है, हाँ, के नोपयुंजेत समर्पितम अपि दीपावलोकम में नोपयुंजा समर्पितम, तो ये कहेंगे। तो विनियुक्त मैं ठाकुर के लिए जो वस्तु है, बेटा ऐसा है कि ठाकुर जी के लिए जो दीपक है, जैसे ठाकुर जी की देहरी पर दीपक जल रहा है और उस समय बिजली चली गई और हम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि ठाकुर जी का दिया उठा करके चलो अपनी टेबल पर रख लो, वो नहीं किया जाएगा। तो अपने दीपावलोकम में नोपयुंजात कथनचनो, जो दिया जो है ठाकुर के लिए, जो समर्पित जो दीपक है वो ठाकुर के लिए है, ये नहीं कि मंदिर में अधेरा हो गया चलो मंदिर वाला दिया ले आओ, ये नहीं होगा, ये सेवा अपराध हो जाएगा। तो विनियुक्त और अविशिष्ट से प्रदानन, जो ठाकुर के लिए जो चीज बनाई और अविशिष्ट से, जो व्यक्ति भगवत स्वरूप में नहीं है ऐसे व्यक्ति को ठाकुर की वस्तु को कहीं प्रदान कर देना, वो उचित नहीं है। अविशिष्ट से प्रदानन व्यंजन आदि के, व्यंजन इत्यादि जो है वो नहीं, माने ऐसा समझ लो कि जैसे पितरों के लिए पिंड बनाया गया, भात बनाया गया, परंतु ये नहीं है कि पितर के की निमित्त में यदि श्राद्ध के लिए पाक रचना की गई है, पिंड बनाया गया है, तो ठाकुर के भोग नहीं लगेगा, ठाकुर की रसोई अलग बनेगी और श्राद्ध की रसोई अलग बनेगी, ये पुरानी शिष्टाचार की शिष्टाचार रहा। माने खास श्राद्ध में जो भात है वो ठाकुर में नहीं जाएगा, हाँ ठाकुर के भात को, प्रसाद के भात को मिलाया जाएगा उसमें जरूर। पिंड बनाने में पितरों को पिंड देते समय भगवत प्रसादी तुलसी, भगवत प्रसादी जो प्रसाद है वो प्रसाद को पितरों के भाग में मिलाया जाएगा, पितरों के भाग को ठाकुर को नहीं लगाया जाएगा, ठाकुर की रसोई अलग बनेगी, भले थोड़ी बने, परंतु ये नहीं कि पिंड का भाग बन रहा है उसमें थोड़ा ठाकुर भोग रख दो, ना, महा अपराध हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भावना जो है ये पितरों के लिए भात बनाया गया, ये भावना है, उसको ठाकुर को समर्पित नहीं किया जाए, तो ये इतना विचार रखना चाहिए। और ये पुराना शिष्टाचार भी रहा है, सदाचार भी ऐसा रहा है। तो विनियुक्त तो अविशिष्ट से, जो विनियुक्त वस्तु है ठाकुर के लिए बनाई गई वो पहले से नहीं निकाली जाएगी, और अविशिष्ट से जो वस्तु सामान्य है तो किसी दूसरे के लिए बनाई गई है, ठाकुर के लिए जो बनाई गई है उसको जनरल में प्रयोग कर लेना ये उचित नहीं होगा। उसको पहले ठाकुर को भोग लगाया जाएगा, फिर कोई दूसरी वस्तु दी जाएगा। तो व्यंजन इत्यादि जो है उनको कहीं लगाना, फिर पृष्ठीकृत्य आसनम, ठाकुर के सामने पीठ करके बैठना, और परेशान अभिवादनम, दूसरे लोगों को अभिवादन करना, यह भी उचित नहीं है। गुरु वैष्णव जो है उनको अभिवादन किया जाएगा, अन्य लोगों का अभिवादन किया जाएगा। यदि कथा कह रहे हैं कोई संत आए तो उसका अभिवादन किया जाएगा, गुरु आएंगे तो उनका अभिवादन किया जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा ठीक है उसको यथासाध्य, माने उसको कहीं उसको बुरा नहीं लगे, ऐसा एक व्यवहार कर दिया, परंतु उसका उसका अभिवादन नहीं किया जाए। परेशान अभिवादन, संसारी जनों का अभिवादन। गुरु मौनम, गुरु के आगे गुरु आ जाए और फिर मौन धारण करके बैठे रहना, यह भी सेवा अपराध है। मन गुरु का स्वागत नहीं करना, गुरु के वंदना के वचन नहीं कहना, या गुरु के आगे निज स्तोत्रम अपनी बड़ाई करना, यह भी दोष है। देवता निंदनम तथा, देवता का निंदन अपराधा तथा विष्णु द्वादशत पर कीर्तिता, ये 32 सेवा अपराध कहीं बताए गए हैं। वराह पुराण में अन्य अपराध भी कुछ लिखे गए हैं, कौन कौन से हैं, राजान्न भोजनम, राजा के अन्न का भोजन, ध्वांतागारे हरिस्पर्शः, एकदम अधेरा मंदिर है और उसमें ठाकुर जी को छू लेना, पहले बत्ती जलाओ दीपक जलाओ तब ठाकुर जी को जगाओ, ध्वांतागारे हरिस्पर्शः, विधि बिना हरि उपसर्पणम, विधि के बिना भगवान के पास में जाना, मैं 3 बार ताली बजा करके घंटानाद करके फिर मंदिर में घुसा जाएगा, ये नहीं कि ठाकुर जी सो रहे हैं और धड़धड़ाते हुए किसी के बेडरूम में घुस जाओ बिना नॉकिंग किए, ये भी ऐसा नहीं। वाद्य बिना द्वार का उद्घाटन, कुकुर दृष्ट भक्ष संग्रह, कुत्ता इत्यादि की जिस पर निगाह पड़ गई है ऐसी वस्तु को ठाकुर को भोग लगाना, तो ठाकुर की रसोई बनेगी, वो कहीं पर्दा में बनेगी जहाँ कुत्ता कौआ उनकी दृष्टि नहीं पड़े, फिर ठाकुर को भोग लगाया जाए। तो कुकुर दृष्ट भक्ष संग्रह, अर्चने मौन भंग, ठाकुर की सेवा करते हुए मौन नहीं रखना, पूजा काल में बिट उत्सर्गाय सर्पणम, पूजा काल में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाना, एक बाबा जी को टोकते चंद्रशेखर दास बाबा के ठाकुर जी के भोग रख के फिर लोटा लेके जाए, ठीक है एन मौके पे जितने ठाकुर जी के भोग लग रहे उतने गुफिया डोल डाल के लिए चला जाए, ये कोई बात है क्या, आधे घंटे 20 मिनट ठाकुर जी के भोग लगेंगे, चलो 20 मिनट में आता ये काम सुनता है, ये ऐसा नहीं उस समय ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी के भोग आए तो जप करना चाहिए, ये थोड़ी कि माने पूजा काले विट उत्सर्ग आए सर्पण विष्ठा त्याग करने के लिए जाना फिर गंध माल्यादिकम अदत्वा धूपनम, ठाकुर को गंध माला ये देने के पहले ही धूप कर देना, धूप बाद में होगी, भोजन के पहले पहले श्रृंगार हो जाएंगे, श्रृंगार हो जाने के बाद में ठाकुर जी के फूलमाला समर्पित हो जाएगी, फूलमाला समर्पित हो जाने के बाद में जब भोग सामने आ गए तब भोग की इच्छा को बढ़ाने के लिए फिर धूप आरती होगी, धूप किया जाएगा। तो धूप जो है वो भोग इच्छा जागृत करने का एक प्रकार है, भोजन की इच्छा रुचि जागृत करने का प्रकार है। नहीं नहीं नहीं, भोग के पहले पहले पहले माला, हाँ धूप दीप नहीं भी थे, धूप दीप नहीं भी थे, पहले पहले ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया, श्रृंगार होने के बाद में माला समर्पण हो गई, माला समर्पण होने के बाद में फिर धूप के बाद में फिर दर्शन भरने खुल दे रहे हैं, फिर राजभोग आ जाएंगे तो राजभोग हो जाए। अर्चन में भी, अर्चन में भी यही है, हाँ हाँ वो करते हैं, हमारे यहाँ पर भी होती है ठाकुर जी का, आपका आपका माने आप भोग आने के बाद में भोग सामने आ गए तब भी धूप आरती हो रही है, उस समय करते हैं, उस समय कभी पहले कर देते हैं, कभी खुले दर्शन में कर देते हैं, कभी भोग आ जाए तब दर्शन तब आरती करेंगे, पर भोग समर्पण के पहले धूप। अनर्ह पुष्पेण पूजनम, जो जिन पुष्पों का निषेध किया गया है उन पुष्प से पूजा, इसी तरह से वहां पर कहा गया है अकृता दंत दाश काष्ठम, माने दातुन किए बिना ठाकुर की सेवा में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपने मुंह की बदबू ठाकुर को बुरी लगेगी, कभी बोलेंगे तो मुंह की बास ठाकुर को लगेगी। कृत्वा निधवन, स्त्री संग करके भी नहीं जाना चाहिए, तुरंत स्नान करके फिर जाएगा जाएगा कहीं, तो कृत्वा निधवनम तथा स्पृष्टवा रजस्वला दीपम, रजस्वला जो है उनका स्पर्श करके तो जाया नहीं जाएगा, स्नान कर किया जाएगा। इसी तरह से दीपम मृतक में वो चौ, अन्य दीपक जो है उनको भी छू करके, और मृतक मृतक के यदि मृतक के शव का स्पर्श किया है तो ठाकुर का स्पर्श नहीं किया जाएगा जब तक चंद दर्शन नहीं किया जाएगा, तारा दर्शन करने के बाद में तब शुद्ध होगा व्यक्ति, कहीं स्मशान में यदि शव स्पर्श किया है, शव स्पर्श नहीं किया है तब तो कोई दोष नहीं है, तब तो स्नान करके हो जाएगा, परंतु यदि शव स्पर्श किया है तो फिर वो तारा दर्शन करके तब वो शुद्ध होगा और तब वो भोजन भी करेगा, इसके तब तक उसको भोजन भी नहीं करना चाहिए। रक्तम नीलम अधौतम च पारक्यम मलिनम पटम, लाल रंग का नीले रंग का बिना धुला हुआ और आर पार दिखने वाला पारदर्शी और मैले ऐसे वस्त्र को पहन करके सेवा नहीं की जाएगी, परंतु नीले और लाल ये वस्त्र यदि रेशम के हैं तो इनको पहन करके ठाकुर की सेवा की जा सकती है, शास्त्र में ऐसा विधान है। स्त्रियों के लिए भी, हाँ माने लाल रंग का और नीले रंग का वस्त्र यदि मुक्ता है तब तो से पहन करके सेवा की जा सकती है, परंतु नीले रंग का सूती कपड़ा पहनकर की सेवा नहीं की जाएगी, स्त्री कर सकती है, सौभाग्यवती कर सकती है। स्त्रीगण जो हैं वो नीले लाल रंग के कपड़े पहन करके भी मंदिर में जा सकती हैं, परंतु जो पुरुष हैं वे सूती लाल और नीले रंग के वस्त्र को पहन करके सेवा में नहीं जाएंगे, रेशमी कपड़े में दोष नहीं है। तत्वतः लाल और नीला जो रंग है वो कहीं माने रजोगुण तमोगुण का प्रतीक है, इसलिए माने वो सात्विक माने का कपड़ा जो है उनको ही पहन के जाएंगे, हाँ प्राय सफेद, हाँ तो रक्तम नीलम अधौतम बिना धुला हुआ और पारक्यम माने ट्रांसपेरेंट जो कपड़ा है उसको पहन करके और मैले इनको पहन करके नहीं जाएगा। परधाय मृतम दृष्टवा विमुच्या पान मारुतम, मरे व्यक्ति को देख करके और अपान वायु और मलमूत्र का त्याग करके फिर स्नान करके ही या कम से कम कट स्नान करके तब वो जाएगा, अपनी अपनी सेवा की जैसी उसकी रीति है उसके हिसाब से, अपरस की रीति के हिसाब से। क्रोधम कृत्वा स्मशानम च गत्वा, क्रोध करके स्मशान जा करके भुक्तापि अजीर्ण भूख, तो अजीर्ण जो वस्तु है उस को खा करके, माने मूली इत्यादि खा करके, फिर बार बार अपान वायु आ रही है इसलिए ऐसा अजीर्ण जो वस्तु है उसको खा करके मंदिर में नहीं जाए। भुक्त्वा कुसुम्ब पिन्याकम तैलाभ्यंगम विधाये च। कुसुम्ब पिन्याक माने हींग इत्यादि जो है इनको खा करके, कुसुम्ब माने हींग और पिन्याक माने ये भक्त तो वैसे नहीं खाएंगे, प्याज पिन्याक प्याज इत्यादि इनको खा करके या जिनमें से बदबू आए ऐसे वस्तु को लेकर के नहीं जाए। चलो समाप्त कर रहे हैं। हरे स्पर्शो हरे कर्म कारणम पात का वह, ये कहीं दूसरी जगह दिया, पहले 32 दिए, फिर कुछ अपराध जो हैं वो संक्षेप में वराह पुराण में निरूपण किए गए और उनमें ही ये कुछ सेवापराध अन्य सेवापराध भी ये दिए गए हैं, इनको करके व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सेवापराध जो है वो सेवापराधों का यहाँ निरूपण किया गया। ये साधन भक्ति के विभिन्न अंगों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये निरूपण कर रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी के आगमन ठाकुर जी के गुणों का गायन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पद गायन करना चाहिए। अब जैसे जैसी परिस्थिति हो, माने ये सेवा अपराध जो है वो सेवा अपराध है, परंतु इनको यथासाध्य बचना चाहिए। नहीं, जोर से बोलना भी अपराध है, हंसना भी अपराध है, जोर से बोलने को भी अपराध कहा गया, जोर से पुकारना ये भी अपराध। वो माने लौकिक वस्तुओं को लेकर के रोना वो नहीं। हाँ बाबू, अभी हाँ, जनू का बदलना चाहिए, जनु बदलना चाहिए। सब स्पर्श किया है तो फिर कहीं कहीं कोई कोई माला भी कंठी भी बदल देते हैं, जनु तो बदल लेना चाहिए, जनु बदल। बड़ी कृपा।